răsune cântarea bucuriei pentru Dumnezeu. Și din inimi ce sfără de întristare să înălțăm pe Fiul Său. Aleluia, slavă ție, Domnul nostru și al lui Israel. Aleluia, aleluia-i bucurie în prezența ta, Emanuel. Aleluia, slavă ție, Domnul nostru și al lui Israel. Aleluia, aleluia-i bucurie în prezența ta, Emanuel. Să-i cântăm un imn de bucurie celui ce-a înviat. E Hristosul ce-l așteptăm să vie, Sfântul nostru împărat. Aleluia, slavă ție, Domnul nostru și al lui Israel. Aleluia, aleluia-i bucurie prezența ta, Emanuel. Aleluia, slavă ție, Domnul nostru și al lui Israel. Aleluia, aleluia-i bucurie în prezența ta, Emanuel. Și cântând mereu cu flăcărare, să privim în sus, că din ceruri ne vine izbăvirea, vine mirele Iisus. Aleluia, slavă ție, Domnul nostru și al lui Israel. Aleluia, aleluia-i bucurie prezența ta, Emanuel. Aleluia, slavă ție, Domnul nostru și al lui Israel. Aleluia, aleluia-i bucurie în prezența ta, Emanuel. Om înălța spre zare, o, ce bucurii! Vom intra în eterna sărbătoare când Iisus ne va răpi. Aleluia, slavă ție, Domnul nostru și al lui Israel. Aleluia, aleluia-i bucurie în prezența ta, Emanuel. Aleluia, slavă ție, Domnul nostru și al lui Israel. Aleluia, aleluia-i bucurie în prezența ta, Emanuel. În prezența ta, Emanuel.